dertliyim. Eli göçmüş hüznün sana dönersin. Ömrüm ömrüm. Baldeyi sunarlara ki bezekliyim. Tacı taktı bir mekana dönersin. Ömrüm ömrüm divane. Tacı taktı bir mekana dönersin. Taktı bir mekana dönersin gönül gönül divane eder ya mekana dönersin.